Hadisi Haşr-ı Hüseyin. An İbni Abbasin radıyallahu anhuma. Kisi Abdullah'a göre Abbasi Hudeyce razıdır. Şuhi babevi. Anne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem haraca. Peygamberi Hudeyce sallallahu aleyhi ve sellem derken derket. Ve ma'ahu Bilal. Ve Bilal cekil gelbi. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem vaazak bu alani khan. El dif hizramın eve khutba aydim. Ve ca derket ve Bilal cekil gelbi. Ve zanne ennehu lem yusmi'a. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem hizr ki erden gevi ne geçti ya jinko. Çünkü jinek ne tutup ne nafz alamadı. Jinek el diret ravaslıyor. Ve va'azahun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çul gelvancık ve nasihatle kirin. Çünkü jinkajık hakkı hay nasihatle bine kirin. Ve emarahunne bis sadakah ve emri jinkakir bhendik ve avkhira bikir. Ve cealatil mar'ah تلقي القرط والخاتم بجا جنك دا هاويتن دا چه هاويت دا اي گوهر كخو هاويت دا اي گستير كخو هاويت خير وبلال يأخذ في طرف ثوبه وبلال خود جرازي بتن افخرتها رات كرن ورگرتن كرنت ناف رخي جلك خدا